Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 11-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի գործնեության մասին։ Նրա զրուցակիցն է ակումբի վարիչ Լիլա Ղասումյանը։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Հաղորդագրությունների փոխանակման Snapchat սոցիալական ծառայության շնորհիվ աշխարհի ավելի քան 6 միլիոն մարդ ցանոթացել է Հայաստանի տեսարժան վայրերին։ Snapchat-ը սեպտեմբերի 7-ից մեկնարկած իր երկրի շաբաթ անվանումով շարքի առաջին երկիրը ընտրել Հայաստանը։ Ցանցի օկտատերերը 4 րոպե տևողությամբ տեսանյութ են ստեղծել, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբեր Թուշա համալիրի, Մայր Հայաստան հուշարձանի, Գորգերի գործարանի, Դանիա Հայաստան ֆուտբոլային խաղի, Երևանի Հանրապետության հրապարակի, Արագածոտնի եւ Լոռու մարզերի մասին։ Ըստ Ասպարեզի, Ամերիկայի հայ երիտասարդաց դաշնակցության ներկայացուցիչները նամակ են ուղարկել Snapchat-ին, որում ներկայացրել են թուրքական շրջանի իրական պատմությունը, ինչպես նաեւ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ պատմական փաստեր։ Google ընկերությունը մինչև տարվա վերջ կսկսի թարմ սնունդ մատակարարել ԱՄՆ մի շարք քաղաքներում, Amazon-ի եւ Instacart ստարտափի հետ մրցակցության շրջանակում։ Սննդի առաքման ծառայությունը կգործարկվի Սան Ֆրանցիսկոյում, իսկ ավելի ուշ կփորձարկվի եւս մեկ ամերիկյան քաղաքում, հայտնել է Google Express-ի գլխավոր տնօրեն Brian Elliott-ը։ Ավելի վաղ Google-ի այդ ստորաբաժանումն արդեն զբաղվել է մի շարք ապրանքների, այդ թվում երկար պահվող մթերքի առաքմամբ։ Ավելի վաղ Google-ը հայտարարել է սննդամթերքի լուսանկարով կալորիաների հաշվարկի համար նախատեսված տեխնոլոգիայի ստեղծման մասին, ինչպես նաև ներկայացրել է փոքրիկ սենսորներ, որոնք հետևում են արյան մեջ շաքարի մակարդակին։ Պեկինում օգոստոսի 20-ին որոշում էր կայացվել սահմանափակել գործարանների աշխատանքն ու ավտոմեքենաների օգտագործումը։ Ինչպես ներկայացնում է BulletPanda.com-ը, երկրորդ աշխարհամարտում Ճապոնիայի դեմ Չինաստանի տարած հաղթանակի 70-ամյա տոնակատարությունների առիթով սահմանափակվել էր երկրում առկա 5 միլիոն մեքենայի երթևեկությունը։ Թույլատրվում էր վարել միայն հերթականությամբ։ Այդ նույն ընթացքում 40 000 շին հրապարակ եւս դադարեցրել էր աշխատանքը։ Արդյունքում Պեկինի բնակչությունը կարողացել է մաքուր կապուտակ երկինք տեսնել։ Մարդիկ վերջապես կարող էին հորիզոնում տեսնել վեր խոյացած երկնաքերերը, որոնք սովորաբար պատված են մշուշի հաստ շերտով։ Տոնական շքերթի հաջորդ օրը Պեկինի օդի որակի ցուցանիշը 160 է գրանցվել, որն արդեն իսկ կարող է ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա։ Հայկական շախմատային ռոբոտը կմրցի Հայաստանի առաջատար գրոսմաստերների հետ։ Այս մասին սեպտեմբերի 9-ին լրագրողներին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը։ Ռոբոտի համար ալգորիթմը մշակել են հայ մասնագետները։ Իր ուժով նա գտնվում է աշխարհի լավագույն շախմատիստների առաջատար եռյակի մակարդակի վրա։ Մեր առաջատար շախմատիստները սիրով համաձայնել են խաղալ նրա հետ ցուցահանդեսի ժամանակ, հայտարարեց Վարդանյանը։ Նշենք, որ ցուցահանդեսը տեղի կունենա հոկտեմբերի 2-ից 4-ը Երևան Էքսպո կենտրոնում։ Google, Microsoft եւ Apple ընկերությունները հրաժարվել են ԱՄՆ իշխանություններին հասանելիություն ապահովել օգտատերերի անձնական նամակագրությանը, գրում է գազետան՝ վկայակոչելով The New York Times պարբերականը։ ԱՄՆ-ի պետական կառույցները պարբերաբար դիմել էին այս ընկերություններին նրանց հաճախորդների նամակագրությունը ստանալու խնդրանքով։ Ամրանը, ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը Apple-ից խնդրել էր տրամադրել iMessage-ով հանցագործներին ուղարկված հաղորդագրությունները, սակայն ընկերությունը մերժել էր։ Այս պահին գերատեսչությունը փորձում է ստանալ Microsoft-ի օգտատերերի էլեկտրոնային նամակները։ Amazon ընկերությունը մտադիր է էլեկտրոնային շուկա դուրս գալ իր ամենաեժան գադջետով, հայտնում է գազետան, վկայակոչելով Wall Street Journal-ը։ Պլանշետն ունի 6 դյուիմանոց էկրան, սակայն մյուս բնութագրերը դեռ հայտնի չեն։ Ամենայն հավանականությամբ ընկերությունը փող կտնտեսի պլանշետի շատ բաղադրիչների վրա, թույլ տալով օգտվել միայն բազային գործառույթներից, օրինակ նստել ինտերնետում և գնումներ անել Amazon.com-ից։ Ընկերությունը նման քայլ է ձեռնարկել այն բանից հետո, երբ Amazon-ի ավելի թանկ սարքավորումները չեն գրավել սպառողների ուշադրությունը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Դու նորից փորձում ես Քաղաքում այս խոնարհված շարին բանտարկել կարծես թե չեմ կարող աղջել Դու փորձում ես ինձ ստել թե այստեղ միայն կարող եմ ես արթնանալ նորից նորից շնչել Yes, my knuckle, I'm past bar. Yeah, yes, I suppose it's Արցիկն Եթերում օրվա սեպտեմբերի 11-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի գործնեության մասին։ Նրա զրուցակիցն է ակումբի վարիչ Լիլիա Ղասումյանը։ Գյուղական ակումբների մշակույթի տների եւ մշակութային կյանքի մասին ժամանակին քիչ չի խոսվել։ Ոլորտի աշխատակիցներից հետաքրքրվելով արկա իրավիճակի ունեցած հնարավորությունների մասին ամենուր ստանում ես նույն պատասխանը. ունենք շախմատ, շաշկի, երիտասարդները գալիս զբաղվում են։ Տեղական առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները հաշվի առնելով գյուղական մշակութային կյանքի արդյունավետ հետաքրքիր կազմակերպման դեպքեր, եթե հանդիպում են, ակամա զարմանք են պատճառում։ Իհարկե ուրախալի է, որ ի դեմս հանրապետության յուրաքանչյուր գյուղական ակումբի կամ մշակույթի տան համայնքներում երկու տնօրենի եւ հավաքարարի աշխատատեղ է ապահովված։ Այնուամենայնիվ շախմատի կամ շաշկու խաղատախտակները հատուկենտ այցելուներին տրամադրել, կարծում եմ, դժվար է մշակութային կյանք կամ հետաքրքիր ժամանցի կազմակերպում համարել։ Համայնքներում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման հիմնական պատասխանատվությունը փաստացի ծանրացել է դպրոցի ուսերին։ Գյուղացիները նախընտրում են տնային պայմաններում օգտվել հեռուստաալիքների համացանցի ընձեռաց հնարավորություններից, միայն երբեմն հիշել շախմատի կամ շարկու խաղատախտակի շուրջ ջերմ անմիջական և վերջապես զուտ մարդկային շփումները, որոնց ոչ մի տեղեկատվական տեխնոլոգիա դեռ չի կարող փոխարինել։ Վերոնշված է գյուղական ակումբները փակելու կոչ չէ, որովհետև փակելայն նշանակում է իսպար վերացնել անմիջական շփման հնարավորությունը։ Ընդհանրապես կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններ են անհրաժեշտ ոլորտում։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի ակումբի վարիչ Լիլիա Ղասումյանը համակարծիք է, որ ակումբների գործունեության նկատմամբ երիտասարդների հետաքրքրության պակասը լրացնում է համացանցը։ Այնուամենայնիվ նկատում է, որ գյուղական ակումբն իր գործունեությամբ կարող է նպաստել նրանց համախմբմանն ու միմյանց նկատմամբ սրտացավ լինելուն։ Բացի այդ, խորհրդային տարիների գյուղական աշխույժ մշակութային կյանքի ու հետաքրքրությունների, այսպես ասած, փլուզմանը զուգահեռ, դեռևս չի ստեղծվել այն նորը, որին անհամբերությամբ կսպասեր երիտասարդությունն ու ընդհանրապես գյուղի բնակչությունը։ Ակումբի վարիչ Լիլիա Ղասումյանը նշում է, որ երիտասարդները հետաքրքրված չեն ակումբի կազմակերպած միջոցառումներով։ Այնուամենայնիվ, երբ փորձել են որպես նորույթ գյուղում երիտասարդության տոնը նշել, օրվա հերոսների ակտիվությունն աննախադեպ է եղել։ Ակումբ մենք ունեցել ենք պատերազմի ընթացքում, որ ռմբակոծվել է, հիմա շենքը վատ վիճակում է։ Հիմա մեր գործնությունը կատարում ենք դպրոց։ Գյուղպետարանում սենյակ կա, որ ամեն ինչ դրված է։ Երիտասարդները հավաքում են, խաղում են, բայց շատ փոքր է միջոցառում կազմակերպելու համար։ Խոսք են տվել, որ պիտի կառուցեն, շենք պիտի կառուցվի։ Տոն օրերը կազմակերպվում է, թե գյուղամիջում, թե դպրոցում, թե մեր այդ շենքում։ Ամեն մի հանրապետական, թե շրջանային, բոլոր միջոցառումների մասնակցում ենք։ Ինչ խմբակներ ունեք այս ակումբինքից։ Չէ, ակումբինքից խմբակ չունենք։ Գրեթե մասնակցել ենք թիփարատոնի, մեր շրջանից մեր գյուղն է ներկայացրել։ Ինչ էիք կազմակերպել, ինչ էիք ներկայացրել այդ փառատոնին։ Փառատոնին մենք թից առաջացած ամեն ինչով ներկայացել ենք, բնական մշակույթային չի եղել, մեր արը երկը Հադրութն է ներկայացրել։ Որ ասեցի գյուղապետարանում կա այդպեսի հատկացված սենյակ, այնտեղ ինչ կա տեղադրված։ Նարդի, շախմատ, դոմինո, մի հատ սենյակ էլ կա, բիլիարդը դրված։ Բիլիարդ են խաղում երիտասարդներ ազատ ժամանակ։ Մշակութային միջոցառումներից, ասենք, բացի տոնորերը եւ այլն, կա որ ինչ որ գյուղի համար երեկոյան ինչ որ երաշտական կամ մշակութային հետաքրքիր միջոցառում լինի, բոլորը հավաքվեն։ Միչեւ հիմա ամեն մարդ իր համար երիտասարդներ կամ չեն հələ ներկայանում չեն այս սեզոնին, բայց այս ամեսնին որ վերջանա, նրանից հետո արդեն սկսլանանք։ Իսկ օրինակ առաջվա հետ որ համեմատում եք, առաջ է ձեր չէ՞, ավելի շատ ակտիվ է, հետաքրքիր է։ Տարբերությունը ինչու՞ն է։ Երևի համբյուտերն են։ Հիմա մի երիտասարդ են այն համբյուտեր դրած նստած 5-6 մա ինտերնետում լսում է։ Ին հետաքրքրությունը չկա։ Բայց ո՞ր էս խաբան։ Բայց դուք ինչպես կգնահատեիք, ինտերնետն է լավ, թե անմիջական շփումը։ Անմիջական շփումը, անմիջական շփումը հենց երիտասարդներին իրար հետ միացնում է։ Կարիս քո սրտից խոսքը ինքերդ ասես, ինքերդ քեզ ասես։ Սենց բոլորին հեռացնում է իրարից։ Ամեն մարդ իր տանը նստած է, չգիտի թե քո ցավը ինչ է, իմ ցավը ինչ է, մեկի ցավը ինչ է։ Դա շատ լավ է, վեր կարիս համախմբից միանան երիտասարդները, մեկը մեկին մի բան ասի, մի բան լսի, բան սովորին իրարից։ Իսկ եթե օրինակ ուզում եք մի հատ միջոցառում անեք, գալիս են, ակտիվ մասնակցում են, ընդգրկվում են, թե անտարբեր են։ Երիտասարդները չէ, հիմնականում աշակերտներով են կազմակերպվում։ Դպրոցի հետ համատեղ։ Կհիշեք բացի թթի փառատոնը վերջի մշակութային միջոցառումը, որ տոն չի եղել, բայց ինչ որ միջոցառում է կազմակերպել։ Մեր գյուղում երիտասարդները տոնն են կազմակերպել։ Ես որ կազմակերպել եմ, այդ ժամանակ նոյեմբերում նա եղել։ Այդ տոնը շատ հետաքրքիր են կամլի, երիտասարդները շատ լավ մասնակցում։ Դրա համար ես ուզում եմ միշտ որ կան ներկայանալ։ Շատ ակտիվ մասնակցալ են զույգերով եւ գերուխում այլ հարցեր, խաղեր։ Եթե օրինակ ասենք լինի գաղափար, հնարավոր չի գյուղում կազմակերպելի վերջո այդ ժամանցը երիտասարդության հետաքրքիր ժամանցային ծրագիր, որ իրանք էլ ակտիվ կան մասնակցեն, հնարավոր չի տա գյուղում կազմակերպել անել։ Հնարավոր է, մինակ այդ տեխնիկական կողմը, այդ մասն է մի քիչ դժեր, բայց դե ինչ կա ախր հավաքումը գյուղի մասշտաբով, ինչքան կամը մասնակցումը։ Մեր երիտասարդն են, հələ այդքան հեռու չեն մշակույթից, լավա։ Իսկ արդեն ձայնագրությունից հետո գյուղական ակումբի վարիշն անկեղծանում է, որ իրենց առավել հաճախ մասնագիտական վերապատրաստումներն ու խորհրդատվություններն են պակասում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Երբեք չի խապի երկինքն այսօր խոստացել է արե հիմա սիրում ասա բարե չկա պատճառ օրերով տխելու ու քեզ համար կարի տապելու ունես այսօր կարևոր Thank you. Հայրենակարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52, այսօր սեպտեմբերի 11-ն է, Ուրբաթ, այժմ ասենք խճանկար էջը։ Աշունը թակում է դուրը, ինչպես միշտ ամառը շատ արագանցավ և արդեն ժամանակն է մտածելու, թե ինչպես դիմավորել տարվա ցուրտ եղանակը։ Ախ, ինչպես չենք ուզում նորից մրսել, տաք հագուստների մեջ փաթաթվել, բայց բնությանը չէ սրամայի։ Մազեր. Աշունը սանրվածքի համար բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում անկահատեսելի եղանակի պատճառով՝ անձրև, քամի, մարախուղ։ Այս ամենը բացասաբար է անդրադառնում և սանրվածքի և մազերի վիճակի վրա։ Եվ այժմ ճիշտ ժամանակն է օգտել սանրվածքի միջոցներից՝ խնամել, ամրացնել մազերը։ Վաճառասրահները մազերի խնամքի լայն ընտրություն են առաջարկում՝ մազերի համար լաքել, փրփուրներ, մուսեր, գելեր, քսուկներ, դիմակներ ու շամպուններ, փափկացնող միջոցներ և այլն, և այս ամենը ցանկացած տեսակի մազերի ցանկացած եղանակի համար։ Պետք է մազերի խնամքի միջոցների ճիշտ ընտրություն կատարել, այսինքն մազերի տեսակին ու վիճակին համապատասխան, ինչպես նաև տարվա օրվա եղանակին համապատասխան։ Այս ողջ տեղեկատվությունը գրված է պիտակին, որը պետք է ուշադիր կարդալ ընտրության մեջ չսխալվելու համար։ Վատ եղանակին սանրվածքը պահպանելու համար այն պետք է անել տնից դուրս գալուց 1 ժամ առաջ։ Այդ ընթացքում մազերը կհասցնեն չորանալ, ինչպես նաև կչորանա սանրվածքի համար օգտագործված միջոցները։ Լաքը պետք է փչել լրիվ չոր մազերին, փողոց դուրս գալուց որոշ ժամանակ առաջ, որպեսզի այն նույնպես հասցնի չորանալ։ Փողոց դուրս գալիս, եթե հնարավոր է, մազերը ծածկեք գլխանոցով կամ թեթև շալով, օգուտը կրկնակի է, և սանրվածքը կպահպանեք, և չեք մրսի։ Դեմք. Ժամանակն է հիշել երանգային քսուկի մասին, որն ամռանը շատ քչերն են օգտագործում տոթի պատճառով։ Երանգային քսուկը գրեթե բոլոր կանանց ուղեկիցն է, քանի որ այն օգնում է թաքցնել մաշկի թերությունները, մանր կնճիրները, բշտիկները, բծերը եւ այլն, ինչպես նաեւ հարթեցնում է դեմքի մաշկը, դիմահարդարումը կատարյալ է դարձնում։ Բացի դրանից, երանգային քսուկը նաեւ իսկական պաշտպան է ցրտից, քամուց, ջերմաստիճանի տատանումներից եւ ժամանակակից արդյունաբերություն է բազմազան երանգային քսուկներ արտադրում, քանի որ ամեն մի կնոջ նվազագույնը 2 քսուկ է պետք՝ խոնավացնող, գարնանը և աշնան համար և ավելի թանձր ձմրան համար։ Ձմրանը խորուրդ չի տրվում խոնավացնող քսուկ օգտագործել, որովհետև քսուկի մեջ պարունակվող ջուրը սառնամանիքին սառչում է և մաշկը կարող է վնասվել։ Երբ սառնամանիք չկա, գարնանն ու աշնանը թանձր երանգային քսուկն այնպիսի զգացողություն է առաջացնում, կարծես մաշկը չի շնչում, դրա համար էլ տարվա այդ եղանակների համար պետք է ընտրել թեթև խոնավացնող երանգային քսուկ։ Երանգային քսուկից առաջ օգտագործվող հիմքը պետք է ընտրել մաշկի տեսակին համապատասխան, կամ էլ պարզապես ցերեկային քսուկ օգտագործել խոնավացնող կամ սնուցող, այն պետք է շատ բարակ շերտով տարածել դեմքին, որից 10-ից 15 րոպե հետո միայն պետք է երանգային քսուկն օգտագործել։ Որպեսզի սառը կամ ուզ դեմքի մաշկը չվնասվի, տնից դուրս գալուց 1 ժամ առաջ է պետք լվացվել ու քսուկները քսել, որպեսզի այն հասցնի չորանալ։ Դեմքին թեթևակի դիմափոշի տարածելը մաշկի համար լրացուցիչ պաշտպանիչ շերտ է ստեղծում, կլանում է ավելորդ խոնավությունը, ինչպես նաև վերացնում է յուղոտ փայլը։ Չի չողնա բողոքում է ու վերջ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Օ. Հենրին, ամերիկացի գրող, Յան Ռայնիցը, լատիշ հայտնի գրող, Ջեմս Ջինսը, անգլիացի աստղագետ ֆիզիկոս, Աստան Նիլսենը, դանիացի դերասանուհի, Դևիդ Լաուրենսը, անգլիացի գրող, Ալեքսանդր Դոժենկոն, ուկրաինացի կինոռեժիսոր ու դրամատուրգ, Մխիթար Զրբաշյանը, հայ մաթեմատիկոս, Դաթոն Քեմփը, կանադացի գրող, Վսևոլդ Լարինովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Արվո Պյարտը, էստոնացի կոմպոզիտոր, Գերման Տիտովը, ռուս տիեզերագնաց աշխարհում առաջին մարդը, ով մեկ օրից ավելի մնացել է տիեզերքում, Յոսիֆ Կոբզոնը, խորհրդային և ռուսական էստրադային երգիչ, Թոմաս Վենսլովան, լիտվացի պոետ գրականագետ, Բրայան Դե Պալման, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Ֆրանց Բեկենբաուերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն, Էվա Շիկուլսկան, Լե, կինոդերասանուհի, Կարինե Արմենյանցը, հայ խորհրդային և ամերիկյան կինոդերասանուհի, Ռիչարդ Աշկրոֆտը, անգլիացի երաժիշտ, վոկալիստ, գիտարահար, Սյուզի Կենտիկյանը, գերմանահայ պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտուհի։ Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթին նույն ժամին։